bo mën dagg tilis ci yene day andek ilimam yede te dal di aggal rek ci tilis yow ndax ya nga ci bu ñettel bu ba xass suguru ko su boba faaw da nga dal di aggal su bindu te gaaw genn nit wa ndax xam nga tilis ci ku baamu tax mana wa mutallab bi sun biha ay bil makhrij fadhlan bi mahall ratib ko ko fay fotu khatha bi mujarrad hinaihi yirku hi rak'ati salisa wa yajidu halin itmamaha fardan thumma yakhruju bi hay'ati ra'idi ngi dal di gen ane melaw koy bari ana japp sa bakkan na ngay bari dal di gen dem tay uqimat halihi qabla inhinai qatahaha wa ahrama muqtadin bi ratibi ولكن المعتمد فوات قطعها بمجرد رفعه من سجدتي الرقعه الثانيه باعتداله جالسا انا دا واخ لي بندون لي قامل ايمان تيمس جوجي فكنا نيو بوبا سغوغوت ركو سغوغوت راكم نيتل دي مانا سغوجم تي ركو دي راكم نيتل كون مي دنجكاي دغ دالي ارمل اند ايمان بي تيمس جوجي من واي نيو سوكنديكو مي rakam ñaarel bi rek dama ci sujjeeti ñaari sujjeet ñu ba aggal ba sigi sigi mar rek ba yamo rek legi wax ji gëna wër mu yoy jamono daggati timis dem diko and ak iman ji yoy ni yow tanga jokk na im xaru ba ngeen jégué na wala ma xaru ci tegeen nit ñu masjid ci jakka ja day jokk na ci ihramin ci yene mot li julli ga wala topp laay julli ga di yaqku di tar ci ci baye wax allah akbar ba jalo set tok na nit ñu ngir mom al azhar leho dafa jull leho ngir armal manam ngir andi yene ja xamul ak xari ci wax ji gëna fay fay na rasul mu waxan nan ko non ci shara ba waye dama doora wax manam bu fekke julli ga da nga ci wax assalamu alaykum ci rakka bu mujju ba nga baye ponk ba da nga jappal ni julli ki mat na morox assalamu alaykum koku dama waxon ni legi bo mu defati ponk ba nga baye ci rakka bobé walay wax na kon da nga dal yene wat yene ji wess degam jogogo fa nga don julle da nga del wat ci togaay ba ndax ci togaay nga baye won ci ligi ko defé nga yene mot ni julli ni ko defé dal di andi nak ab rakab lu nga andi waw ni nak legi bo yene rek baxna bo waxul allah akbar ta mom ci ligi di yaq wala jullu ci wala mutakul bu tarki di yene mot ligi mu mën ta ñak mu tax sarabina bu tarki ay bu tarki ihram bi mahna takbir wa amaniyatul ikmal fala budda minha walaw qaruba jiddan ittifaqan manam sopp nañ sax bo yene yene joju bay wax allah akbar gi nga yëkëti walé say loxo wa su ko defé nak nga dal di andi nak nonu ñu ko waxoon rak bu mu bañu fatte walé sartu bu wax ni im kharuba doon jégi na wa ta sara bina wa mufhum shartu annahu in tala bil hurf aw kharaja min al masjid batana fi salatu shaykh ni qalib min nawas al khuruj min al masjid tulun bi ittifaqin wa muslim tuli al hadith wa sa'ir al munafiyati الأكل والشرب والكلام وأعاد بعضنا طريق السلام أجبا يسوني به التشهد تايدا لا وخني بفاك يدنغا فاتي وخ السلام عليكم سوكو فاتي قوتي يقود دني بعض تايدا قال وخ السلام عليكم ريمو جيخ وسجد تيمو سجود وسجود الجواج أنا أصير من ليرون إن الحالات اليوم جتنا جنغ ويموي أنا قبلة والقبلة أنا ما بفاك جتنا ما قبلة ما قباخ ويتخون نمو يقى سبوا أكون وسجود بحد السلام لفأي من حرف يسير اعتدل وسلم ولا شيء عليه فاكي موغ خبل واي موغ النول كون غي جدوار خبل بباخر قال له السلام عليكم تدور بتور فإن طال كثيرا بطلت إن حرف أم لا فارق مكانه أم لا وانا بو فاتي وخ السلام عليكم بني أبتو حكمون وخم موغ خبل وخم موغ خبل وخم جنغ فغطوغ وخم جنغ جنغ يقنا waraja hadalla na tariku jinnu ci ajibaye jotay ba ak awu do aji jek bi ci doon en ñu faariq dem ci xal ko wutat al ard suuf do do ci yar ñu ko wuru ko bati ak yar bati ñu wala sujud te do sujud ti ko ci war wala bo waré tok togu tay bu jek ni ay tambu ñu jek ñek way yu seen xox sey bati mu tay am na ci li la suuf ko ñu togaat nank dañ tay rek jek jall te bu aji nga sujud tax lu ñu do ko am wa illa bu fekke nak ay waxo bu ay bitiw dara non ci ci suuf fala kon du dem ci ram kon da ngay jall rek xamne taw di graw na la ko defé nga sujudal ko xamna salat tax mana wa sujudu khadu salamihi in kana fajjan aw imaman فإن كان مأموما فإنه يرجع لمتابعة إمامه وجوبا بهجي الحوث لك ولا يرح ولا تبطل بيعقو إن رجع هنجوم دي لسيارنا ولا يستقل لأبدون تتخيون جن وانا بنك خميني بنا أنا يمير لك دي نغاتا بلي جوب بسي بطيو أكسي لها دارا لا يلتكي صوف ni waxane galal rek dul delusi mune doona bo delsi won donte da nga dum ba taxaw jonne do delsi wat top tay itam du tax jindi bi yakko mo do ha hoti top nako wut ma'mum ci war ana bo do mu taxaw jonne ci tew ko delsi wat ci tay ja ma'mum ba andum mun ka andum di jindi ma'mum da ko wara top ci delsi ga wa sajjudu tu sujud nak ba taxaw ci ganaw sul mal ba ma ngi na xam ko sa yo ko defe dum ba taxaw jonne do delsi wat top tay yok nga julli gi suba wa nga kon dama sujud ba hadd salam ka nafli niki nafli la non yaqit bo xamne fasut tan sa taw rak ko telam ene do do nafli la am ñaari rak dem ba taxaw ci rak ko ñettel ba xam nga am ñaar no doon ko tok fofu taaya tax nafli ñaar ñaar la wa nga jup jëm ci ñettel ko ko neena bu fekke rak ko ñettel bu fasugut manam jop bu ci sewu bu sigi da nga do ci wat ci jotaay ba da nga do ci wat tok taay sama te su jëb hadd salam ah da xam nga da nga bëgg yokku yokku nga wër sax da nga bëgg def nafile gi ñu taraka ay da nga di sa tok tay na ay nga def hadd salam mom wa inna bu fekke fas na rakam ñettelam nak kam la kon mu matul ko arbahan ak ñentel ana bu fekke nafile la waxo ñaar ñaar yu nga am ñaar bu dem ci rakam ñettel bu xass ci rek ko ba sigi wala mo rakam ñettel ñu fasuna kon nga ci yokku ben may ñent rakka so ko defé ñent rak ko defé na nga tay sawna way nga sujud xamul salam ci way nak la wax ci sara ba amna ci sawna dama illa nafla al mahduda kal fajr wal ayd wal kusuf wal istisqa'i fala yakum wala yakum minhu arba'an wa nit fala yakum minhu arba'an li anna siyadatu mislihi tubtiluhu da wax ni bude nafla bu yotal ak yamukay dikay fajar ñaari rak yu wala xit wala julit nuru jant wala mbaaw yoom neena bo demon ba ñettee do bu mu fasu itam du tax nga jall di ko andi ñentel ta xam nga boko defé ñent mu far yaqko bu do nafil go xam nga jekki jekki taxaw ko rek kon prakat ñettee mu fasu rek ngay jall yok ci ben mi ñent o fil khamisati dana delu ci bude rakab juroom bel la taxaw ci nafil la mutla xam mo xam fasu rakka mo xam fasu rakka bu be manam xam nga nafil la wax ne bu fekke dom nga ba am ñeent rak furus togo fofu tay xala jog jëm ci juromel jëmel bu woon neena sa yo fatlikko ne nafil nga doon def rak bi nga taxaw ab juromel la ci nafil gi faaw nga delu ci jotaay bu tok tay sawna aw mo rak bi fasu ak ñak rak ak rak bi ñak fasu ci am wala jog ci mutu waxal ni su ko defé nak wa sajjadu sujud na qad wa huwa jik sunu lumba fi ma ci yo yar da delu ci bu fasé rak ñettel ba ci nafi la te wax ko ne ko wokk ci ñentel ak bu mu taxawé ci juromel ñu wax ko ne ko faaw na nga dem ci jotaay ba te taaya bu jallu ni juromel bi lu ci man doon xam nga bayina assalamu alaykum ci bu amé ñaar jotu fa sujud jotu fa salmul dama do tax ñukoy diggal sujud khabir salam di wañu goobé wa tariku ko ñu aji baye am ruko yar jëfu day delu xayimul di aji taxaw manam da wax ni bu fekké ne da nga ruko wut sayo ko fatliko te fek nga nek ci togaay da nga del wat ba taxaw jonn doro sa gru ko dañu bañ nga defene bo tolo bo tolo rek man ca japp ben won taya jall dedet ruko bo bay def ci taxaway nga wara bayiko kon nga del wat ci taxaway ba taxaw jonn doro sa gna gru ko wa am day fek nga bayiko ci taxaway way do ko defé ci ak do bayiko ci togaay rek bo tolo bo mi dal ci japp moy watari ko ruko hin yar jëm xayma mono jëm soppef na ay yaqra mu jang dara bo delo ci taxaway ba dañu sopp nga jang dara ci saro di fatihu mum di sopp nga bamu ko ndax xam nga amna sax ñu wax ne bo bamu fatihu mu yaqko motax sala bi ne wonu di walahu an yaqra shay'an wa ya khayral fatihati li anna takraraha fi rak'atin mamnu fala yufhalu li tahsili mandubin ne gam bamu dañ ko ayé kon bëgg def mandub du tax nga def lu ñayé wa sajdatin aji bayyi ben sujud yajlis lay tok doro sujud ana bu fekke ne legui da nga sujud ben sujud jog jall rak ba ci top fatte sujud ñaarel sa yoko fatliko bu ñu diko def ci da ngay jëk tok ci digënté bi moy da ngay jëk tok togaay bi wara nek digënté ñaar sujud doon sujood nag léegi sujood bi la sujood tey ñu waxuñu aji bàyyi ñaari sujood maanaam bu fàtte woon ñaari sujood ñëpp na la nga dem ba jàpp si moom daal waral na jàll sujood ñaari sujood bi nga far mel ni àgg suuf rek toogtaaye sujoodoo benn sujood gannaaw ba nag leen ma jóg dem ba ca kaw door a fàttaliku ne yow kat rakk bi nga yos defuloo ko benn sujood su boobaa soo xam koo ca ba baax si nga daal sujood rek fi saa saa waaye doo toog xam nga fi amutoon toogaay kon da ngay jekki-jekki sujood benn rek door a toog ci diggante bi nag sujoodaat bi ci des waaye ba nga xam koo ca kaw baax si moom toogaay du am foofu njëkk ngay door a sujood wala yu jubaru deful mën a defaraat rukuuxu ulaahu rukkoo rakkam mu njëkk bi sujoodi saaniyati yi ci sujoodi rakkam ñaare la daa wax ne bu fekkoon ne rakk bu njëkk defal nga ko rukkoo waaye dangaa fàtte ay sujoodam ba nga demee ci rakkam ñaareel nag nga fàtte ay rukkoo waaye defal nga koy sujood am na ñoo safaanoon rakk bu njëkk bi moom rukkoo am na ko ay sujood la manqué rakkam ñaareel nag léegi amul rukkoo waaye am na ay sujood moom dañu bañ nga defee ne léegi ñaari sujood yi nga defal rakkam ñaareel bi mën nga koo far moomale rakk bu njëkk ba rek ndax xam nga ay sujood rek la manqué woon nga ne kon nag léegi sujood yi ma defal nañ kii moom te kii ab rukkoom defaguma ko kon moom naa ko far bàyyi rek féetale ko bu njëkk ba déedéet loolu du ko man faaw da ngay dellu rek sujootale bu njëkk ba ñaari sujootam door a jàll ci julli nag xam nga bi njëkk ba fi ñu tolloon nii tegu boo ci ab rukkoo du tax maanaam rakk ñaar yoo xam nga nga cee fàttee rukkoo moo tax boo ci rukkoo woon ba sigi moom bu njëkk ba doo ko mën a defarati waaye da nga jaa fàttee rukkoo moo tax kon ci gàttal daal sa rakk bu njëkk ci misaal bu fekkoon na nga caa rukkoo waaye sujootoo ca rakkam ñaaral na nga fàtte caa rukkoo waaye sujootal nga ko koy da ngay delluwaat defali rakk bu njëkk ba ñaari sujootam ñu door a jàll rek waaye ñaari sujoot ni nga defal rakkam ñaaral moom doo ko mën a moomale rek bu njëkk ba na lay noobal wa batala yàqu na bi arbahi sajadaatin ci ñeenti sujoot min arbahi rakkahaatin yu tukkee ci ñeenti rakka al uwalu yettee diway njëkk al uwalu mooy faahil yi batala dafa wax ne bu fekkoon ne julli woon nga ñeenti rakka yoo xam ne rakka bu ne benn sujoot dong nga ko defal fàtte ba ca des waaw bariwut dal kenn ha julli ñeenti rakka yoo xam ne rakk bu nekk da ngaa juum defal ko benn sujoot dong bàyyi ba ca des ñun loolu soo ko defee li wóor mooy ñett yu njëkk yëpp moom bëggatuñ ci julli yi ndax xam nga ñett yi nga njëkk a def bu ci ne moom ba sës ci moom fasu na xam nga ne moom abraka moom boo ci bàyyee ponk ba jàll ci ba ci topp ba rukkoo ci ba sigg rek mënatuo delluwaat di ko defali ponk boobu kon ñett yu njëkk yëpp moom nee na léegi bëri limaalee ci julli yi ñeenteel bi nga toll nag moom nga defal ko sujoot bi weesugut ndax xam nga tegagoo ci juróomeel ba muy fasu te boo ci tegoon juróomeel ba mu fas yi du ko yàq moom ndax juróomeel bëggul julli gi kon ñeenteel bi nga toll de moom ngay sujootal ab sujoot daal door a amagul nag léegi benn rakk julli nga ñeent rakk fi ñu toll nii te benn rakk nga door a amagul ku dee nag nga julliwaat ñett teg ci sa sujoot bi alayhi salaam wa rajaxat dellu na al saaniyatu rakkab ñaareel ba uulaa di bu jëkk bi butlaanihaa ci sababu yàquum ga moom bu njëkk ba li fa zinñeel kenn wa imaamin ak ilimaan maanaam daa wax ne yow dong booroon julli wala nga ilimaan bay jiite te maamoom ca la ndax maamoom di topp ca ilimaan ba ci yooyu jamono ku ci mën doon nee na bu fekkee rakkaam bu njëkk yàqu na rakkam ñaareel moo koy wecc bu fekkee rakkam ñaareel moo yàqu bu ñetteel moo koy wecc su fekkee ne bu ñetteel moo yàqu bu ñeenteel moo koy wecc loolu daan tuddi albinaa u jokk nga xam ne rakk boo xam ne weesu nañ ca ponk boo xam ne mënees ko dabaatal rek booba limaaleetuñ ko bu sës ci moom moo koy wecc amul miin nañ ko ci julli wa in sakkandee mu sikki sàkkana fii sajdatin ci ab sujoot lam yadri boo xam ne xamut mahallaha birabam sajadaha kon mu sujoot ko ci fa mu toll mu gën a woor li muy wax ni nag mooy dangaa julli mu rakk yoo xam ne wóor na la ne am na ci rakk boo xam ne moom da nga koo sujoot ci benn sujoot képp fàtte ba ca des waaye mënoo dugg nag ci ban la ci xamoo ci bii nga toll la xamoo ci yaa nga weesu benn la ci kon bii nga toll moom bu fekkee defal ko ko weesuwut da nga koy defal te xam nga soo ko defal daal di mën a wóor ne moom boobu am na ko mel ni nga taxaw nii ci ab taxawaayu rakk rek fekk nga weesu ñaar mbaa ñett wóor la ne am na ci koo xam ne moom sujootul ma ko mu ko defal benn bàyyi ko des. Kon fekkee bee nga weesu moom xam nga ci taxawee nga nekk, kon ba jiitu woon bii moom di ko topp fasoowul ndax ci taxawee nga nekk, kon ngay del daal ci jootul booba boobu moom daal di góor ne am nga ko. Loolu lay bëgg a leeral moom léegi mu sa jaan bi wàccee. Wa fil akhirati bu nekkee ci taayee rakka bi mujj door a fàttaliku loolu, bu demee ba ci taayee rakka bi mujj door a fàttaliku loolu yëpp ni kon day dikkee bi rakk xatin ci benn rakk doon. Maanaam bu fekkee sa limub rakk mat na nga dem bay taayee taayee bu mujj ba fàttaliku ne rakk yi weesu kat nekkul ci boo xam ne moom da nga caa fàtte benn sujjoot. Kon bii nga xam ne moo ci mujj moom da nga ko daal sujjootal léegi daal di koy am. Su boobaa xam nga ne kon ya weesu yëpp benn rekk la ci mën a doon, kon léegi benn rakk rek nga yëndi benn rakk rek léegi jàng ci fatihi kese daal di taayu sëriñ ci sujjoot bax di salaam. Ndax xam nga ne moom benn dong la mën a doon ci weesu ndax bii moom defal nga ko ndax daa fekk ngay taayu. Wa qiyami salisatihi bu ko fekkee ci taxawaayu rakk bi ñetteelam ba nag bi salaasin faaw mu indi ñett. Waaw maanaam tey bu fekkee na nga doon julit si baax nga am ñaar ba taxaw ci rakk ñetteel daal di jàpp ne ñaari weesu am na ci boo xam ne léegi dangaa fàtte benn sujootam xamoo bu mu ci doon. Waaw kon léegi da ngay daal di dellu defal doon ñaaral yu ëpp sujootam ndax bu dëggee jiw xam nga ci taxawaay nga toll. Kon ñaaral bi nga weesu léegi moom demal sujootu ko léegi moom mu daal di baax. Kon léegi benn rakk doon nga mën a wóorul am nga ko ndax xam nga jantal na ci bu njëkk ba la nga fàttee sujoot bi te xam nga bu dee doo bu ñaaral yi daal na ko yàq. Moo tax mu ne kon xool bu fekkoo ne junni ñeenti rakk la benn rakk doon mën a wóoru bu ne am nga ko ngay andiwaat ñett teg ci léegi si lu door a mat ñu ngi julli ci bisalaa si kon moo ñu ñett nga cay teg benn daal taaye foofu boo ci tegaa tey benn daal toog foofu taaye. Waraa bi fati bi ko fekkee ci taxawaayu kum ñeenteelam kon bi rakk xatay ni mu indi taaya mana bu fekkoo ne dem nga ba ci farakam ñeenteel ci taxawaay wax fàttaliku ne ñett yi weesu am na ci boo xam ne kat da nga ko sujjoot yu benn fàtte da ca des te xamoo ban la jëm. Xam nga yaa ngi taxawaayu ñeenteel kon ñetteel bi nga weesu léegi mu defal ko ko yóbbut nga daal dellu sujjootu sujjoot moomale ko fàkk ñetteel bi nga weesu. Su boobaa xam nga ne ñaari weesu am na ca bu baax ndax nga ñett nga weesu ñu toll te ñetteel moom defal nga ko sujjoot bi léegi mu ngir ne am nga ko. Xam nga ne ñaari weesu am na ca bu baax ba tey benn rek moo ca ñàkk sujjoot xamoo ban la ca nag. Kon li wér léegi am nga ñaar rakk yu mat waaw boo defee sujjoot bi nag taayaal foofu ndax mooy sa ñaareel sa ñaar moo wara buñ cee moom lay wax naa bi rek xatay ñu wata chexo bi ngay taayu foofu jàpp ko sa taayu bigg ganaa boo sujjoot yi dugg moomu ndax ñett la woon waaye da caa am boo xam ne wér nañu woon yàqu na ko defee ñu andiwaat ñaari rakk na tegaat ci. Soo andee ñaari rakk yu taaye salmal nag nga sujjoot xabla salaam moo tax mu naa wa ataa bi rek xatay ni faqat wa sajada xabla salaami wa in sajada ndeem sujjoot na imaamun iliman sajdatan benn sujjoot lam yu taba kon diif ko topp wa subbiha te sabbaaleef bihi ci moom. Daa wax ne bu fekkee ne iliman dafa sujjoot benn sujjoot ci rakk ba daal di fàttee sujjootu ñaareel ba kon maa moom dañ ko war a sabbaal wax ko subhanallah ndax mu fàttaliku ne ma ngay bàyyi benn sujjoot su delsi waatee def ko loola baax na. Bu fekkee delsi wut nag ñoom seen jaan wàcc na waaye nag buñ ko seetloo ne rakk bee mu taxaw itam bu ñu yeexee mu fasu maanaam mu wëkkoo ci ba si gi kon dañ daal di gaaw fekki ko mooy fa isaa xiifa ndeem ragaleef na xaq du ko fasu rakkaam boobee xaamoo ñu jóg fekki ko dañ koy fekk ci taxawaay ba ca rakk boobee. Su ko defee na ñoom nañ xam ne am na benn rakk boo xam ne moom da koy limaale te bokkatul ci julli gi kon bu toogee ci ñaareel defe ne ñaareel la ñoom buñ toog bu toogee ci ñeenteel defe ne ñeenteel la nañ xam ne ab ñetteel la moom wax naa fa isa jala sa ndeem toog na moom iliman ji xaamoo ñoom ñu jóg. Maanaam xam nga rakk boobee mu bàyyee sujjoot ba bu fekkee bu njëkk la woon bu ci tegaatee benn day jàpp ne foofa ñaar la daal di bëgg a toog te fekk na foofee mu jàpp ñaar benn la ndax benn ba yàqoo ko tax benn bu njëkk ba yàqoo ko waral. Moo tax mu tegaat ci kaxa huudi niki ak jekkeem bi saa ni sa ci rakkam ñetteel manam batay xam nga bu day ba ci ñentel ba ci nim gisee wu am ñentel way ak ñettel ndax benn bu jëk bu bokku ci julli gi batay kon ñoom maamum yi bu togon ak mom ci xamu jappi ñaarel ba fam jappé ak ñentel fa iza sallama dem salmul nak ataw ñu diké bi rek xatim ci abraka wa amhum ta jita na len sax ahadukum kenn ci ñoom ah manam bu iliman salmale ñoom ñu andi rakka bo nga xamne ci la iliman faté woon sujud ba du def ko bu andi rakka mo ci ko kenn ci ñoom mëna jité ñu julli ben rakka bo be waye buñ kenn woy ta mel na ne bu baax amu yarante wa tasrabu insha'u wa insha'u atammu afdadan wa sahhat lahum wa sajadatun sujud qablahu tijk salmalam ba man lañ sujud qablu salam ndax soko setlo wañ nañ aw sar wañ nañ tay bu ñëk manam talif kan dafa top sax noon ndax sax noon mom ni la koy waxe sax noon mom day wax ni sax bu fekke iliman nga wut del ci ci sujud bo mu faté itam ci dañ ko sabalé du waxanté mom lolu sax noon waxe ñu ñu dégg li mu xasi wax sara bi neen wal muqtamadu madhhabu ibn al-qasim wa huwa annahu in lam yafham bitasbih فلا يكلمونه لأنهم إن كلموه بطلت صلاتهم ولكنهم يسجدونها لأنفسهم ويجلسون معه ويسلمون بسلامه وصحت صلاتهم مانام ابو خاسم مومن نانا بو اليمان باي سوبي نيو ماو لي بن كو باي نيو نانكو سجود تا اندك موم فو توك بو توك فا مانا فو اليمان توك نيو يتام ني توك فا بو اليمان سلمالي ني سلم تا نيو سين جولي باخنا non xamna mo gëna nopi ci ñu jull ñoom bon nak la wax ne fa hadhihi min masala mustasnatun min qahidati al kalamu li islahi salati la yubtiluha man xam nga dañu wax ni fi maamu bu duñu waxante iliman mu ne nak dañ koy sété ci masala may daan waxna wax ngir defar julli ki duko yaq fi mom bu fi waxe julli ga yaqo manam bu tay fofu nga sétlu wat ne manam maamu ñu ñoy baxlé waye iliman mom du baxlé bo xolé sarabu sax ma nga na فإذا سلم الإمام عقب تشهده لذنه كمال صلاته بطلت عليه بمجرد سلامه مانا من ساي واخ السلام عليكم دال فين جولي كي جوليوم دي ماتنا ريك فوفو لو جوليوم دي ياكو فزازا بون نك فإذا سلم ندم سلمنا اتاو ني ديكي بركاتين تي ابرك وامهم تجيتنا لين احدهم كين تي نيوم كين تي نيوم جيتي واي دوتي بونو كين كين وي دوكو تي واخ wa sajadatu ni sujud qablahu ci ñëk salmalam ba bu xamna salam bi tam xam nga ni mom dañu dal dolé wañi ndax dolé gi xam nga ko moy rakka bobé nga xamné ab sujud do nga la manki won lepp dolé la wañi ni tam moy dañu am ñom ab rakka bo xam du amu sar ak tay di tam defu ñu ko ndax ñu lay xone fu iliman togué da koy japp ak ñaaral te fekk na bu ñëk la ñom duñu fa tok lolu motax ñu xamna salam wa in zahi man dem rat rat lonti nañu muqtamu ajray amru ko hin walis ruko aw nahasu wala mu gamentu aw nahu wala wala mu rat nonu ittadaha ho kon mu topu ko fi khayl wala ci lu rak bu yek manam sa iliman do ko he ba sigi te ruko go amana lako sabab moy bolo mela khat khat lo tan ci lawa man la seug ba da nga xawa gamentu da na law tisu yak njap sax waye gemendu nga bu ni man ruko ba jall wa wala nga faté won ci ruko lañ tollu sam xel fay ko dañ wessu ko mune kon bu fekke ne legi lola tarak ba nga ñëk fekke xamni fekkon na nga ñëk am ben malu ko kon da ngay sét su dé iliman bu yeex nga xamni man nga gaaw def ruko bi tek la ja top da koy fekke fam tollu bala yëkëti popam ci sujootu ñaarël ba kon dal def non dal diru koru ko bi tek ci la ci top ba dabbi ko bala yekati bopum ci sujootu ñaaral wax fek ci giwut ni sujooti ha ci sujootam na bu fekke na mom day iliman bu gaaw na nga xamni lolu xaju fi ngay jekki jekki bayyi fa lepp dem fekk ko fam tolu and ak mom te japp ne yow bobu rak rawen nako ko defé bu iliman sel male na nga andi wat rak mu wécc bobu bu fekko na ci rak bu nga jekk fekke la lolu dalé nak koku mom ngay jappani dal nga ñu andi ci iliman ibana bu mu ko bu sigi ci abak nit nga xamne mom boku fekkon ci rak and ci ak mom te fekk mu ko bu sigi bo mu rak dogu limale bi non lay mel bi tam bu jema def donte iliman bu yeex la nga xamne man nga fe def ruko bu dor ko dadi waye xam nga dobrat na ñëk féké du ko def bu jéema ruko lor ko dabé ngay bayyi non rek fekk xom tollu ko déxé nak melni ku doon ñëw rek fekk ci ñëw ci julum rek fekk ko ci abrak mu ruko ci ji non lay mel rek ko dé bu ñu ma ñu sama lé nga xoy bobu rak aw sëñu bit wala ak sujooti non la li nga dal ci lu ko man la dal ci sujoot imam sujoot bu dal té yow sujooté ko momi da ngay sét bu fekké né man nga sujoot té kéla ja top dabiko bala rak bi sus ci bi fasu xam nga légui man nga sujoot dabiko bala dem ba ci rak ba ci top ba ci ruko bu ci gi mom la wax na fa in lam waqtu mahdim khaymu mut fiha ci sujoot ba qabla haqqi imamihi ci ñëk fasu imamam ja tamada kon wé anam bu fekké né légui imam bi dafa gaaw julli japp nga ni mom dal légui rakam be fasu manam mu ne fasu jott jott bi dabiko bala fas rakka be ci top kon su boba da ngay bayyi bobu su jott xamni bobu rak raw na la nga fekk ko am tollo ko defé bu liman sel mere nga ni ben rakka ye ci ko bobu fekkon ni xam nga ni xajna fi mom nga fesu jott dem dabiko bala fas rakka be top kon nga su jott jott bi dal dikoy dawi te dara du yakku ci jott mu ne ko xada fay na rakatan abrak sa yo jekke jek ne ko kuppu ruko mo ba su jott ba nak dem fekki ko fam tollu kon su iliman sulmale da nga fay brak mu wé ci boma wa illa nim dit wa illa mi ngi wara tontu wa illa bu fekki xajna fa manam xamna ne man na fay su jott bi dem dab iliman bala fas rak ba ci top wa illa nim dit sajada kon mu su jott bobé tak tak ko do wax ci yah bi tan wax ko lay ñu ci suñu wax ba nopi wala su jott nak alihi diko war intayaqana ndem wolu na lam def ndeqana ndem wolu na bayyi sujud ba manam bu la yore ni dal da nga bayyi won sujud ba fek iliman fum tollu rek ba iliman sun ma ni nga ni rakka da ko wéccé bo waraka xam nga ko ñok nga sujud bi ndax rakka bobu ep sujud do nga ci bayyi won te wéccé nga ko benen way do aju bahdi salam yok bo nga yok do aju bahdi salam way nak bu fatte intayaqana li ci yagi sujud kay legi mo ngi sigi sak xamuto lo ci def manam legi xamato da nga gawon sujud do rek ak iliman fum tollu nga gawon sujud dal manam def la ci top ba dabbi ko nga xam rew la dara kon gana ba xam nga bo di wati rak ba ndol ndong lay dal xamato lo nga def won wala da nga jek won jek rek wacc fa sujud dal dem fekk ko fum tollu wa su boba nga xamni legi da nga def lu gëna wër andi rak waye so andi rak da nga ci bol dem sujud bi sallam bo kon nga wax ni dal ko xamni xamato lam defon xamu da sujudun do ra fek iliman jall ak mom nga xamne rewum ko dara wala da jek mo jek bayyi fa sujud ba dem dabi ko rek xamne ko rak ni andi mom munta ñak xamne du yaa yaalum ci defal koku mom gana bo andi rak dem sujud ba sallam waye su ko woron ni mom da def sujud bi kep dal di koy fekki dara rew ko kon bu iliman sama le musulman dara neeku ci bu ko woron itam legi dafa bayyi won lepp dal di koy dabi fu nek gana bu fay rak du aji wo sujud ndax ndol kessa la te do aji wo sujud ci jamono wa in qama ndem jog na imam iliman li khamisatin jëm ji rakab juromel fa mutayaqqin intifa'i mujibiha aju wolu dakku sababam ye jël fi day tok rek wa illa ndem det ittabaha top ko lol wax nañ ko batay ci jafar manam iliman da julli limu rakay ba mat mu jog diko yok neena julli ñent rak la mu am ñent jog jëm ci juromel wala suba la mu am ñaar jog jëm ci ñettel wala timis la mom ñet du jëm ci ñëndel du mel non dañuy xét yeen ñi ay maamoon ko ci xamni yow woor na la ni iliman da jëm diko yok waye rak bi amul sabab yow togal ngay tok bagal sabal ko ngay tok bañ ko tok bu nopi sabal ko ngir mu xamni ni yok wa illa ittabahu nak moy wa illa ndem det moy boy sikki sak ba xam lim def non nam du nonu ba nga japp ni sax nim def non la ñoo ñaar mom ki jort na iliman li mu def non la wara demé ndax da am rak bu yaqku wala xamo ci lim ci def non la am non yow dang ko wara topé kon ñaari xal lañu def ki ko wor na iliman da yok rek waye ci ligi matna koku na tok ka ci xamul lu ko wor nak mom na juk rek legi nak fa in khalafa ndem jiwana xam dañ ci tay batalat kon juliga yaqku fi ma ci ñom ñaar manam kenn ku ci nek nañ la digal boko jiwé ci tay ko sa juli yaqku ki nga xamni woor na ko ne iliman da yok dong waye julli gi manki dara dañ ko ne won towal koku bu ko topé ci rak bobé dana yakule ki nga xamni itam légui dañ ko ne won yow topi ko ndax xamul tax mu diko def koku itam bu bañe bañ ko topi dal di tok mom itam jëlum dal yaq kon kenn ku ci nek lañu digal rek bo jiyo mom taw tay su jibi dal yaq.